Od 2007 roku oni są w gigantycznym konflikcie z kolegą jednego z kolegów z grupy i strasznie się kłócili. W końcu doszło do tego, że sprawa trafiła do sądu i dopiero w styczniu od 2007 roku, słuchajcie, dopiero w styczniu trafia na Wokandę, co oznacza, że możemy jeszcze troszeczkę poczekać na nowy album Tula, bo dopóki ta sprawa sądowa się nie zamknie i dopóki nie zostanie rozwiązana w jedną albo w drugą stronę, to nowego albumu Tula nie będzie. Pozostaje nam tylko to, co mamy do tej pory. Też w tej polecam na naszej stronie, na znanym portalu społecznościowym jest ten link, ja go za moment wrzucę, też będzie wrzucony na stronę csminfo.pl. Polecam do przeczytania, jakie to losy różne ludziom się dzieją, o których my tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia i muzycy się postarzali, już nie mają siły za bardzo grać takich koncertów jak kiedyś, a tu teraz tak, no może za rok byłby nowy album, ale już nie z tą energią co kiedyś. Tyle lat minęło od 2006 roku, przecież czekamy i czekamy. No to już wiemy, że czekać nie musimy. Należy się cieszyć z tego, co jest do tej pory i z tego, co zostało wydane do tej pory, dlatego dzisiaj w czterech utworach i to dwa takie, które chyba do tej pory się jeszcze nie pojawiły. Po ciemnej stronie mocy. Zapraszam bardzo ciepło raz jeszcze na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i stronę Ciemna Strona Mocy w Trójce na tym samym portalu społecznościowym. Thank you. by tarzyć na odsługę. Ein Viertel der Level Salz. Eine Masse Spitze, türkisches Aschisch. Ein halbes Pfund Butter. Ein Teelöffel Vanillenzucker. Ein halbes Pfund Mehl. 150 Gramm gemahlene Nüsse. Ein wenig extra Staubzucker. Und keine Eier. In eine Schüssel geben. Butter einrühren, gemahlene Nüsse zugeben und den Teig verkneten. Augenball große Stücke vom Teig formen, im Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwörter Simsalabimbamba, Saladu, Saladimbe. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Und keine Eier! Und keine Eier. crucify the ego before it's far too late, to leave behind this place so negative and blind and cynical, and you will come to find that we are all one mind. Czekamy na nowy album Tula, ale dopiero w momencie, kiedy oni wygrają albo przegrają proces. Oczywiście trzymamy kciuki, że wygrają proces, bo chłopaki kłócą się z kolegi z zespołu już dobre 8 lat, od 2006 roku, a my ciągle czekamy na album. Tak jak mówiłam, 2 tygodnie temu została w końcu ta informacja podana oficjalnie przez magazyn Rolling Stone, więc teraz już czekamy na kolejne newsy. Jak już się ujawnili, już wiemy, o co chodzi, to przynajmniej fani będą grzeczniejsi i nie będą tak bardzo narzekać na Tula i czekać na nowe nagrania Pussyfera i na nowe nagrania Perfect Circle, bo tylko to nam w tej chwili pozostaje, ale po przesłuchaniu Reflection i Eulogy aż by się chciało pójść na ich koncert natychmiast i jutro. Wracamy do albumu Apex Twin 26 Mixes for Cash. Ha! Trachio, Zero and Ones i Let My Fish Loose. Thank you. 12 minut pozostało do godziny 4 nad ranem. Trzeba tutaj szybko się zbierać, bo już trójkowy budzik i Miotr Młodej za szybą się szykuje. Jak nie zdążę na czwartą z muzyką, to głowa razem z tłowiem pójdzie. No dobrze, low roar, moi drodzy. Bardzo będzie głęboki ten ryk na do usłyszenia. Coming, I'll keep coming i Vampire on my fridge. Te dwa utwory powinny wam dostarczyć takiej delikatnej może... No, delikatnego uśpienia do poduszki dla tych, co potrzebują, bo to najgorszy moment. Teraz dla tych, co jednak nie mogą iść spać, to pobudki. Ale ta duża pobudka będzie już za moment, za 11,5 minuty, bo tyle pozostało do godziny 4. Buried under the ground. nowego, drugiego już albumu Laura, I'll Keep Coming i Vampire on My Fridge. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze 354 spotkanie. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, a listę utworów na stronie csm.info.pl tuż, tuż po audycji. Yeah. czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trylowany śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Na dzień dobry, dziś w budziku podglądam Państwa poranną korespondencję. To już te pierwsze sygnały napływają. No dobrze, dobrze. Generalnie sytuacja wygląda tak. Panie budziku, więcej węgla dołożyć do pieca. Jeszcze? Przecież pan synoptyk robi co może. Za oknem na Myśliwieckiej 22. Powyżej i w cieniu. No dobrze, jedziemy z tym koksem. Piosenka dnia. A little higher.